104.6 la acompaña. Radio Benvidos, queridos ointes, xa estamos outra vez unha semaninha máis, dúas horiñas de radio en galego para todos vostedes, sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá, todas as semanas dúas horiñas de radio para que todos vostedes poidan disfrutar, que podenos ver aí por internet, podenos chamar, podenos conectar precisamente no Facebook, poden mandarnos felicitacións o que lles parezca oportuno. Como sempre, damoslle a benvida a o noso técnico, que sin él non podería subir esta adiante, gracias ao noso Quico Belinchón, o meu compañeiro Armando. Moi boas tardes. Moi boas tardes, audiencia, todos os que nos están vendo e escoitando. Bueno, queridos ointes, como saben, o que facemos sempre é ofrecerlles algunha peza de música novidosa. Neste caso temos un grupo musical que acaba de presentar un CD extraordinario que se titula Beira Lúa. Ao mellor o noso técnico xa ten preparada algunha peza para ello. Vamos a escoitalo e de seguida conectamos con Galicia para facer a nosa primeira entrevista. O noso correspondente na Baixa Limia seguro que está la, agardando. Aí vai. Esta peza de música primicia para todos os nosos ointes sirve para presentar a primeira comunicación que, como sempre saben vostedes, facémola conectando con Baixa Limia. Ali atópase o noso compañeiro, amigo, fraternal, que sei eu, non fai falta adxetivos, non? Sí, no. A Xosé Lamela, moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José. Me he halagado por la forma de presentar, ¿eh? Gracias por estar ti ahí, que o que más importa. Bueno, pues no sé si darche a benvida porque o tempo no es muy bon, pero sí que hacerte darche a benvida porque nos siempre agardamos a tu colaboración. Como correspondente siempre te has preparado personajes importantes e interesantes para todos los nuestros oyentes. Sí, abundan aquí por la Baixa Limia. Yo estoy tremendamente satisfeito por, a pesar do tempo, non, pero recibo o calor da emisora, que para min é sempre moi importante, moi agradable, vamos. Moi ben. Bueno, hoxe tes un personaxe que, ademais de outras cualidades, aparece presentando, bueno, facendo cousas importantes no eido social, posto que ten relevancia no concello de Entrimo, non? O máximo mandatario do Concello de Entrimo, ademais que digamos, ponte unha cancelar no Vieiro para baixo, pero é o único ayuntamiento pois que se enfrenta a todo un color político que domina este sector da provincia, ¿no? Sí, sabe, bueno, resulta non gracioso, pero interesante, sí. Un representante del más, digamos, interesante que pueda haber, ¿no? Hablando de Ramón Alonso, Moncho, pues amigos, ¿no? Digamos, un personaje, pues, íntegro, un personaje, pues, que tiene muchísimas cualidades, aparte de lo facete en ese lugar de Entrimo, y que mantén esa isla ahí todavía de ahora... do Estado, pois están poñendo un paraguas grande, non? Vale, vale, vale, sí, sí, sí, sí. Pode ser que teña, que teña bastante sorte, pero sí, o que sí é certo é que acabades de ter con, bueno, estar nunha celebración importante, bueno, que me parece que xa temos outro lado do fío telefónico, vamos a saludar e darlle benvida. Moi boas tardes, don Ramón. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cuál é a primeira pregunta coa que comezamos? Eu coido que a primordial é esa da recente festa celebrada hai pouquiños días, non? Sí, estamos facendo desde logo a publicidade ao revés, cando pasou a festa, pues, entonces, sí. Entonces falamos con él, porque o domingo pasado non foi posible, non? O sí. Sábado pasado, sí. por o tema de que coincidía precisamente con ese parón, non, ese tema futbolístico que tuvo Cornellá, o tema das festas de Cornellá, non? Sí, exactamente, sí. Pois nada, pois eu participei nesa festa, estuve presente ali, realmente foi espectacular a cantidade de presencia de xente que houve. Eu creo que coronou este ano, pois, eso, en calidade de produtos tamén, porque tú quedei maravillado con a cantidade de produtos, e despois con a amenización, digamos que se fixo ses guiños dos portugueses con a rusga de Arcos de Valdevez, con a bandiños, non, esa charanga de bande, pois que contentaron a todos, non, e ao mesmo tempo pois houve uns produtos que estuveron dunha calidade e abundancia estupenda, verdad? E ese, non sei se quere añadir algo, Ramón, que supoño que sí, non? Bueno, pues efectivamente, que sea a vaca pasada, este ano, después da festa, pero sí, y la verdad, chegábamos a edición número 15, que para nós é un motivo de satisfacción por lo bien que tiña ido as edicións anteriores, bueno, la verdad, saiu mellor do que tiñamos previsto. O tempo non era o propio mellor do mes de xuño, pero ao final a suencia foi moitísima, por sorte saiu todo según estaba programado, creo que a xente se foi con satisfeita. Pero penso que hai unhas cantidades aquí de produto interesantes, se falaba de 400 kilos de cachena de 15, non? Sí. Estábamos motivados, porque sabes que este ano, bueno, a nivel prensa foi a cachena collendo relevancia, ten cada vez máis prestixio entre a xente que se dedica os temas de hostelería e de alimentación, apareceron varios artigos xa trascendendo un pouco que a nosa zona, en toda a comunidade autónoma, fora incluso, onde se fai honores a calidad que ten este tipo de carne, bueno, pois nós somos o punto de referencia tanto pola orixe como pola resistencia nos momentos en que estuvo a punto de desaparecer, non? como claro. Raza, desde Olela se pudo resistir ese momento, sí. Peligroso, e a partir de los años 95-96 los programas de recuperación de raza empezaron a surtir efecto, e hoy siempre se pasó ese peligro, sí. Está en un momento de reconocimiento como bueno, desde el punto de vista nutritivo, desde el punto de vista de sabor, de calidad de la carne, pues sí. Non podía evitar. Non superou tamén un incendio no pasado, porque a Serra do 15 que presenta algúns aspectos en algunhas zonas pois completamente perdida, non? Esa pedra aí a vista en todas partes. Entonces que o hábitat da cachena, non? En toda esa zona. Sí. Aí veo a demostrar con creces a capacidade de supervivencia deste animal que vive pues en situaciones extremos, no monte alto, casi como una cabra, ¿no? Ahora pues la escasez de pastos por contado lume, pues ainda así, ahí está, dando muy buenas muestras de salud, de progresión como raza. Que ademais noutras zonas de Galicia tamén parece ser que están intentando cuidalas e elevalas adiante, en algún gandeiro atrévese a facelo, non? Este ano, bueno, observando a través das cousas que se habían en prensa, pues eso, na provincia da Coruña, sí. En zonas de Lugo, despois aparecen en Castela León alguna explotación que as levou de aquí, ¿no? Que as levou e intenta implantarlas nas súas ganaderías, Salamanca, por eso digo que a raza está como tal movendo un momento de expansión e de reconhecemento, a xente demanda, busca, bueno, pues un motivo para que aquí, bueno, sacamos a bandeira de cuál é a súa orixe, cuál é o punto, o cerne, ¿no? Da carne de cachena que intentamos non perder como referencia. Habría que pedirlle que, a ver si hai un sitio onde reclamarlle, por lo menos a prova, buscar a fórmula para que a empanada pudiera chegar aquí a Cataluña, aínda que fora... Aunque fora unha naquiña, vamos. Por favor. Tínhamos ter que levarla, porque visto que a invitación de acudir á festa é reiterada e non aparece ninguén. Bueno, nós temos non apuntado na xenda, eso sí que é certo, sí, é verdade que sí. Se referindo a empanada de forquillas, non? Claro, sí, claro. Que sea un produto intrimeño ao 100%, con maíz hasta da autóctono, non? Aí ten que ser. Sí, a verdade que comentaba por distancia, pero o que son a veces as cousas e como se move a xente, encontrome aquí con tres persoas de Granada, que increíblemente ven solo para participar nesta festa, non? Conoceron a porque coincidiron con un veciño noso na festa do Albariño en Cambados, comentando, bueno, que tiñamos nos neste caso no noso concello, e aí apareceron para participar da festa, e a verdade que se foron nos moi agradecidos. Claro, porque en Triunfo además está comunicado dunha forma extraordinaria, conocendo todas as vías, non, de penetración desde Vigo, desde todo Portugal, ten ese corredor por aí arriba, e aí pode entrar tamén por Castro Laboreiro, e despois conectar por toda Galicia, pois por as outras vías tradicionales, non? Sí. Está extraordinariamente ben situado tamén ese aspecto, non? Para poder convocar xente. Sí. O certo é que dos 800 previstos, eu creo que... Superaron. Superaronse e anduvo por os 1000, non? O así, non? Pasamos, porque bueno, estaba montado para 840, hubo que añadir alguna mesa que sempre deixamos aí por si acaso que era falta, e si superamos o número de 800, que para nós é moitísimo cuál é o lugar para que recolle ou que acolle a tanta xente, que o campo da feira ou unha carpa especial, como fan? Hai no pabellón, está ben. É moi cómodo para a xente, para cociña e servicio de camareros tamén, e levamos uns anos facendo aí. Bueno, e iso, ademais, adúbiese con outras cousas que a Mico Pechado en nota aparte, a Xosé me indicaba que tamén teñen rutas especiais e sendeiros, algo fora de serie, non? Bueno, a gran arma destes concellos é a oferta de paisaxe que temos, non? E iso, bueno, por recorrerse, bueno, nos, por exemplo, cora que falamos de Olelas, aí temos o río Laboreiro, que sai fronteira con Portugal, que é un río que ahora mismo figura como a primeira reserva de fluvial da Comunidade Europea, unha reserva natural, pola cavidade de esas augas, con miradores ás fervenzas do Mallón, que son as caídas de auga que este ano, pues, como está chovendo así, ten moi crecidas, espectaculares. O río Pacín, que é outro dos iconos do noso concello, pois, pues, bueno, podes pasear pola beira de las cervestas. E de playa fluvial tamén, sí. Me recordo haberme bañado por aí antes. De momento ainda non está para polo bañador, pero... Sí, é porque o tempo non acompaña moito últimamente, sí, pero bueno, case que... hai que mencionar precisamente, referíame porque despois de xantar como ese, bueno, de xeito que se xanta, por certo, acompañado de viño de categoría galega, non? Bueno, usamos casi sempre mencía aquí para este tipo de carne, o que bueno, pues, parece que vai mellor que o de viño, se verdad, entendo pouco, pero bueno, vámonos a... De todas formas, o fui encomiable, por exemplo, postre, a bica, a bica tradicional con manteiga de vaca, perfecta, non? Pero non teño falta o café e o licor café, non? Non é unha boda, non é unha boda. Sí. De todas maneiras, cada vez hai máis xente que o trae da casa xa os seus propios doces, os seus propios licores e aguardentes, logo hai unha convivencia... Sí. Espectacular, sí. Entre as mesas, que a xente quere que nos proben, bueno, pues, o seu ofrece, non é de proban dos outros, Eu interpretei como un guiño á hostelería da zona, porque tiñan falsas manifestarias as portas, e eles pois quedan pois con ese despotenciales, pois quedan consumindo noutro lugar, non? Claro. Por lo menos darlle a oportunidade ao café, non? Claro, por lo menos así me dixe un hostelero de aí da zona, eh? Claro. Dice, por lo menos vendemos o café, non? Claro. Bueno, é convivencia, claro que é unha festa, bueno, que acolle moitísima xente, pero o que estaba dicindo o señor alcalde é precisamente que bueno, que os veciños ofrecen o seu e tal, eso quer decir que é unha fraternidade enorme, non? Sí, sí. Efectivamente. E además hai que aportar outro dato, porque estamos falando puramente gastronómico, pero que as portas mesmo onde se producía o acontecimiento gastronómico estaba, por exemplo, un dos elementos arquitectónicos máis importantes de Galicia, que a iglesia de Santa, sí, María Real de Entrimo, Santa, ¿no? Santa María, sí. ¿Verdad, Moncho? Sí, sí, eso era obligada visita, porque, bueno... A patroa do municipio. Sí, a nivel arquitectónico ten un valor de, bueno, está reconocido como una de las obras máis originais do barroco portugués, o barroco churriguresco, eso que dicen que é a máxima expresión de Galicia, non de ese tipo, de ese estilo arquitectónico. Non todo vai ser comer, é unha visita que aconsellamos, e que a xente de por si busca e demanda, pois é de sobra coñecido, e si, sí, complementa, sí, ben para facer unha visita despois ou antes da Decían que era niña mimada, como falando da iglesia, a niña mimada por cardenales, obispos e escritores, decía un texto que acabo de ler. O sea, que realmente estamos ante unha obra, digamos, y imposible evitarla, por ejemplo, ir a baixa línea e non ir a iglesia de Entrimo e perderse un dos valores culturales máis importantes que ten aquí en toda esta zona. Sí, sí. Bueno, y ahora que temos o señor alcalde, Corón, pues habría que preguntar cómo van esas inquedanzas a nivel municipal con respecto, por ejemplo, o asunto do parque. Después voltamos otra vez a xantar preguntándolle por lo que hizo con Pimentón, pero primero que nos explique algo con respecto ao parque, ¿no? Sí, por ejemplo, o tema do plan rector de uso e xestión, non? Claro. Que está neste momento por unha etapa de elaboración, non? E creo que ten que ter unha participación tanto os concellos como os veciños, claro. Fundamental, non? Eu supoño que Moncho está nesa actitude, por menos lín algo por aí na prensa que el reclamaba esa presencia da parte dos auténticos propietarios, dos veciños, dos concellos, evidentemente. Bueno, porque unha loita que levamos mantendo uns anos para que sabes que unha figura, bueno, creo, por decirlo con suavidade, en declive por parte da administración autonómica que ten bastante deixado de la man. Bueno, chega o momento de renovar o plan de uso e xestión e, bueno, a xente está movéndose porque non quere volver a quedar o mar, senón que quere que se apoyen as súas demandas. Aí está, porque todo o que decías, realmente clama ao céu, non, por tema o uso que lle está dando, o pouco uso que lle está dando o parque por parte da Xunta, non por parte das entidades oficiais, non, que por non ter é único de España, debe ser que non ten nin director, non, por decir algo. Sí, a verdade é unha lástima, porque tú sabes que o proceso que foi laborioso de conseguir que a xente superar os recelos e vir ao parque como unha oportunidade de dinamización económica e social e cultural, e, bueno, estamos vendo que ahora mismo se nos dan as costas e nos deixan solo que as prohibicións, ¿no? Prohibicións e restriccións que hai a nivel de licencias, a nivel de actividades, a nivel dos usos tradicionais, sin que teñamos unha compensación por todas esas claro, limitaciones, ¿no? Claro. Eu creo que un parque non debe ser un problema por veciños, senón debe ser unha acción máis para dinamizar a zona, non? Para, claro, crearlle recursos, claro, crearlle unha forma de vivir e non para perder población, porque é unha limitación máis, non? O parque tal como se está xestionando neste momento. Sí, unha lástima, porque xa digo, era a nosa gran esperanza, porque, por desgracia, sabes que os rurales de estas comarcas están casi na vía de extinción, na lista xa de definitiva de caída, e esta era unha palanca na que nos queríamos agarrar, e temos que tampouco, porque as autoridades que deben preencher e o deben impulsar, pois non, claro. Claro, porque está dentro desa crisis de población tamén que está ori, todo o interior de Galicia está sufrindo, non? Eu recordo en Trimo que chegou a ter casi 5.000 habitantes e hoxe ten unha cuarta parte dese que estamos falando, non? Que é unha auténtica tragedia, non? O que está pasando na pérdida de población e, consecuentemente, non é nada que o active, non? Os propios recursos estános perdendo, estánse mal gestionando, non? É que un drama, un crítico drama, si colles os datos de estadística do INE, pois es que nos últimos 25 ou 30 anos, pois todos os concellos da comarca perdemos máis da mitad da población. Carai. Quedamos con a xente maior, moi pouquiña, e bueno, cada ano pois eso vaise multiplicando porque bueno, poucos novos que quedan tense que ir e por lei de vida os maiores pues, van desaparecendo. Entonces, a situación é xa terminada. Pois, e ademais agora, e sería un tema, por exemplo, veo que hai inquietudes culturales aí por a zona, non? Me comentabas fai uns días sobre algún grupo de licenciados, de xente de rapaces, non? Que tienen inquietudes de buscar no tema da lingua, da historia... Isto non? Sí, pois pues, é unha cousa que traemos na cabeza desde fai unha temporada e este ano pues, parece que vai arrancar. Xa teremos ocasión, José, de sentarnos con máis calma, pero para quentarvos un pouco, vamos a empezar con dous rapaces do concello, licenciados, unha rapaz en filoloxía galega e outro en historia contemporánea. Bueno, tratamos de aproveitar a formación desta xente e que, bueno, por sorte, ainda están aquí con interés por as súas cousas, para recuperar bueno, pues esa riqueza cultural e patrimonial que temos, no seu caso é enorme, moi desconocida para a maior parte da xente. Pois pues, estaremos a empezar con eles, non? Unha que xa fixo a Rapaza Reyes, un traballo sobre súas peculiaridades, sabes, tan típicas da fala do galego na nosa comarca, na nosa zona, que é moi especial dentro do idioma galego. Outro rapaz, Cristian, que vai a facer unha exposición sobre que foi a evolución administrativa das parroquias no Concello de Trimo desde a Edade Media hasta hoxe. Temas actual. Moi interesantes, sí. Que a xente lle vai sorprender conocer a súa propia historia e a súa propia fala, que son dos asuntos centrais, entendo, nosa identidade. Con Cristian xa tuve ocasión de comunicarme con él ou puxese en contacto conmigo por un tema a través de redes sociales, non? Por un tema de investigación aí, de buscar en archivos e tal. Creo que unha persona moi interesante para buscar todos estos temas de IA, desentrañar esta historia, non sei que hai por aí sumergida, ¿eh? Claro, e hai documentación abondosa con Florentino López Codillas e Fermín Bouzo Brei, traballaron moitísimo sobre esa zona, ademais, e hai moitísimo, seguro que aparecerán moitos personaxes da nosa cultura que poderán axudarlle precisamente a ese labor cultural tan interesante, non? Hombre, por lo menos laboreiro por aí toda esa Serra Anamán, todo isto, pois é unha zona de inmensa valor histórico e prehistórico, non? Do Neolítico para cá, pois teñe todo ese conxunto de mamas, ten un Monte Castelo, aí en Trimo, non? Moncho. Sí, tamén quero, bueno, estaba pensando nas miñas cousas, queríamos adiantar que o fío desto que estamos vendo de traballos feitos sobre a nosa historia, estuvo este día un profesor da Universidade de Vigo consultando os arquivos nosos, porque prepara un traballo para homenaxear os fusilados no cementerio de San Francisco en Ourense durante a guerra, e bueno, xa está tomando forma, e aproveito para decirvos que se homenaxea de maneira especial a única muller que foi fusilada nese terrible ano 36, que era unha muller de Trimo, era Undina González, Undina, gustaba chamarse así, unha muller fusilada con 37 anos e 3 fillos, a única muller que pasou polas armas, que foi pasada polas armas no período da guerra. Vais a facer un homenaxe no Ourense, no mosteiro, no que era o paredón Memoria historia, sí. Histórica, muy, sí, bien, sí, muy, sí. Bien, muy bien. Pues ahí volvemos a Román, que o entrevistamos en esta emisora, que publicou o libro que tiene aquí detrás, ahora o título no o vexo. Saltando a raya. Sí, así, Saltando a raya. Saltando a raya, exacto, sí. Que tamén é outro intrimeño, pues que fai uns traballos de investigación coetáneos con esa época que está dicindo, non? Pues exactamente, vamos a estar neses homenaxes como concello, vamos a homenaxear a unha persona que por o feito da súa ideoloxía, que bueno, que a defendeu hasta o punto da morte, non? E por o feito de ser muller, unha muller que daquelas sabía ler, escribir, se comportaba ao marxe da moral imperante, pues morreu desa maneira infame. Sí, sí, sí, sí. Se, bueno, aproveitaremos, como decías tú, de aí nos den a nos... Que unha pedra que agora estou recollendo e veixo que aí en Galicia está enterrado un premio das letras galegas que foi fusilado aí na corga que baixa hacia Lobios, non? Blanco Torres, sí. O sea que estamos no sitio tamén moi quente neste aspecto, non? Deste tipo de... Poñer en valor a nosa memoria histórica, non? De esa zona. Sí. Moi ben, moi ben. Sí. Eu creo que un dos, eu creo que chegar a Trimo despois de visitar a iglesia ou participar, se pode ser, nesta feira, visitar a artesanía, un museo da feira da Terrachán, Terrachán, sí. Sí, por arte, gran artesanía que ten en Trimo, e subirse ao Pedreiriño a visitar aí frente a estatua esa que modelou aí Cid de San Rosendo, non? E ver o paisaje que se estende a nosos de toda a comarca da Baixa Limia, por lo menos da parte que da frontera que nos rodea, non? Todo ese contorno, que eu creo que é un espectáculo inmenso, non? Mm-hmm. Bueno, nos estamos convencidos de que vivimos un paraíso. Que pasa que somos poucos, non? Eu contribuía a facelo máis exclusivo, pero bueno, de todos modos, estamos convencidos da riqueza, da calidade de vida que ofrece en lugares como Trimo ou Lobios, que está aí ao lado, que fai falta que alguén me bote unha mão para que isto non desaparezca, porque o sentido que ten é a xente que o habita, e chegou a ser como é, pois polo traballo das xeracións que nos precedeu. Pois cualquier día estaremos por aí con Manuel Mandianes, que outro peso pesado que nos pode botar unha mão todo isto. Un grande antropólogo, sí, señor. Por certo, voltando outra vez a gastronomía, siguen tendo novidades, porque mencionoume Xosé que aparece unha cousa interesante con respecto a alimentación, que é o queixo con pimentón. Como... Sí, bueno, é o queixo curado de leite de vaca con pimentón, aceite e ervas aromáticas. Isto lino así, tal como lino, ¿eh? Sí. Que é unha novidade de novos produtos que se poñen no mercado. Hai unha fábrica de queixos aquí no noso concello que leva uns anos innovando, aparte de manter a línea de queixo tradicional que fan desde sempre, pero leva uns anos probando con distintas recetas, non sei que dixo, sí que é verdad que se leva un tempo no mercado, e agora están lanzando o de estrugas, estrugas que xa podemos probar na última mostra de artesanía onde participaron. Xa saíron por aí de ruta na televisión galega facendo algún programa promocional. Parece que está tendo boa acollida, ¿no? Estas novas tendencias de misturar distintos elementos con sabores básicos, que parece que resultan, ¿no? como propio embutido, ahora que falábamos dos chouritos feitos de cachena, metendo esto, pimenta, metendo estrugas, que parece que bueno, é unha novedad que xente acolle de boa gana, muy bien, muy bien. Bueno, que pues ayudará precisamente a ver si a administración bota man de esas reivindicacións que se están a facer, cando menos que se manteña a poboación, eso é o que fai falla, sí. Que se manteña a poboación para poder tirar con el que con a xuventude teña previsión de continuar, non? A andaina esta de 50 kilómetros sigue, non? Claro, sí, estamos no calendario, somos a prova de cana da Federación Galega de Montaña de andainas de 50 kilómetros. Fixámola no mes de abril, nos tocando casi sempre segundo, terceiro, sábado de abril, tamén con moi boa aceptación, e como xente que leva aquí vindo os 15 anos que levamos facendo a prova. Nos todos levamos 15 anos porque é o tempo que levamos na alcaldía, por iso veía 15 Certa da Cachena, 15 Andaina, 15 Marcha, estamos un ano así de número redondo. Sabes que é unha prova durísima, a nosa montaña é dura para as andainas, pero quizá por eso pues ten un aliciente especial para os que practican senderismo a nivel de federación, e a verdade que xa é unha familia que todos os anos nos acude esta cita, e ahorita moi e que en Trimo ten unha tradición moi grande no tema de andaides, sobre todo desde o punto de vista religioso, non? Ten en conta que aí está na ruta da Peneda, na ruta de Anamán, o sea, todas as Santa Marías que hai a toda a volta, pois aí está en Trimo no centro, non? Ponte da Moura, Peneda, Serpes, sí. Bueno, que por certo, esa andaina de 50 kilómetros ten que durar máis dun día, ou? 12 horas, a prova é para 12 horas, e a verdad que estas sombras do preparado que está a xente, porque a gran parte, pois, vai na sobrándolle tempo, bastante tempo, xente super preparada. Bueno, hai logo que mo fai máis en plan amateur por pasear, non? Pero bueno, sí que ten 12 horas de tope para facela, e é un auténtico reto, ¿no? Un hito dentro das andailas, pero tamén hai outras rutas cativas, non, como ou máis livianas, máis posible. Por exemplo, eu lin, me parece que a de Queguas, ya a do río Agro, ya a do Lelas, non? Sí, este ano, aparte desas que levan xa anos, bueno, e abertas, e que son pues, en distintos niveles de dificultad, pero bueno, xa son moi asequibles a familias con nenos incluso. Esta no hai unha nova que se pon en marcha, que é a das fervenzas do río Pacín, que comentaba, de poder ir recorrendo o río por as dúas marxes, tocando incluso un pouco no Concello de Lobios por San Benito, chegar a Queguas, dar a volta e ir visitando os puntos máis espectaculares, que son estas caídas de auga, pois pues, con alturas diferentes, que fai moi bonito río. Están ben señalizadas, non? Quero dicir que o feito de que existan non é solamente que teñan unha mapiña, sino que ao mesmo tempo teñan unha certa limpeza e ao mesmo tempo señalización, non? Sí, está recién aberta do mes de marzo, está limpa, señalizada no seu recorrido completo, o sea que está para estrear. Carai. A xente que este ano nos visite, pois pues, é un aliciente. Un recorrido alternativo, sí, novo, e creo que lle vai a gustar. É un aliciente, claro que sí. Bueno, pois agradecemos a conversa de hoxe, que foi productiva e ademais ilustrativa, non, Xosé? Sí, eu tiña para preguntarlle un tema, pero quizás non encaixe para hoxe, que era sobre se hai algún avance sobre o IBI do encoro de Lindoso, non, que se debería reclamar, non, por parte do Concello de Entrima de Lobios, non? Pues vámonos a ter mal, José, porque intentamos llevar esto en Madrid a Asociación de Concellos con Encoros, pero esto sabes que ven un acordo Franco Salazar, 47, sí. No hay manera de modelo, sí. No me digas por qué. No sería posible, ahora que alá en Madrid que cambian los colores, que hacer un toque más para ver si se avanza algo en este sentido, ¿no? Claro. Porque son os únicos sitios de España, e un sitio de España que non cobran IBI, os concellos, como lle corresponde por as propias leis nacional, non? Que non son... Temos rémoras da época franquista, non? A anterior á democracia, que non somos capaces de quitar. Un acuerdo que hubo entre Salazar e Franco, únicamente a Cuenca do Limia, pois queda limitada por ese tipo de impuesto, e se miro de... hai un embalse que afecta a outros países, pois non se cobran os IBIs. Sí. Non se pode facer unha lei tan particular que afecta só a unha zona, non? Sí. Bueno, eu sei a do Encoro de Viana de Bolo, que non tamén non cobran ningún tipo de... Bueno, a verdade é que cousas dese tipo que se fixeron en épocas anteriores, parece ser que costa facela resurdir, como por exemplo o asunto da memoria histórica tamén, que tamén... Bueno... Estamos vanse de reclamando cousas, pero non se chega a conseguir todo como facía falta, non? A verdade Bueno, pues quedará para outro momento, entonces. Pero non vamos a deixar de insistir, porque é unha injusticia que, claro, que concellos como este pues, sufrían o dano enorme que fixo o embalse na nosa zona, e que encima pues, non poidas, polo menos, cobrar o mínimo cualquier outro concello, claro, que os teñen. Sí, sí, que hai moitos concellos que o teñen, exactamente. Sí, sí, sí. E moitos que viven dos ingresos que lle supón, ¿no? E aquí pues, non podes ver nin euro. Sí, sí, sí, dunha explotación que ademais é casi gratuita, por así decirlo, non? Porque teñen unha concesión universal, por así decirlo. Bueno, pois agradecémoslle moitísimo, don Ramón, que estivera connosco este fin de semana e perdera eses minutiños connosco, que nos foron de grande axuda para o noso conhecimento. E de grande sabenza. Sí, sí. Moi ben. Como sempre, agradecervos a vosa chamada, que nos vos acordedes de que seguimos aquí nesta esquiniña do mundo. Bueno. Aproveitar para eso, para reiterar que encantados de si un día xente de aí vos animades a visitarnos. Bueno, pues, sí, cando menos saudar personalmente, sí, señor. Aquí nos recibiríamos encantado. Muchas gracias. A José, pues, espero de un par de días a poder poder seguir discutiendo lo humano. Moitas gracias aos dous, concretamente a Xosé, agardámolo a vindeira semana outra vez, non, Xosé? Sí, aí estamos, sí. Vale. Unha aperta grande. Bueno, un abrazo moi forte. Saúdos moi fortes. Igualmente. Despedimos outra vez os nosos contertulios. Coido que volvemos a ter música novidosa, vamos. Sí. Oh, la la la la, oh, la la la la.